tralies wat hebben voor een feest gehad, hebben we voor 50 jaar getrouwd waren. Geweldig, hè, Bernard. Oh, magnifiek, ja. En al die cadeaus wat we gekregen hadden, ja, hè? Ja. Vooral van mijn tante Maria. Van zien tante Maria? Die oude nij toert? Wat ze zeggen toch vandaag een schoenen cadeau van hebben gehad? Nou, we hebben toch een envelopje gekregen met ja? Cent. Wat zat er in dan? Ja, dat weet ik niet. Het eigen mens wat er niet binnen had, ziet een envelop al in de kalbaas zitten. Ja, zal ik dan eens vertellen wat erin zat? 5 gulden. 5 gulden. Maar wel de ganse dag met de ravende de 6 jongen op de broelhof. De ganse dag gedronken, geëten. Zie, je had de ganse kalbaas vol bonbons. Heer zijn binnentest vol sigaren. En dat voor 5 gulden. Lekker familie. Maar het was wel een schitterende broelhof. Wat prachtig, hè, oh. Kind. Aanzien weer samen, 50 jaar getrouwd. Dat hebben we veel, nog geen dag berooid. Weer bleven samen, in goeie en slechte tijden. En alle wil kon ze na 3 weken scheiden. Al zien ze horen, nu ook zelf voor Gries. Veel bleven samen en dat is het bewies. Veel zien na al die jaren, gelukkig nog bijeen. Met dat veel te verklaren, veel hadden het zo fijn. Al zien veel samen, 50 jaar getrouwd. Dat hebben veel, nog geen dag beroemd. Samen in goeie en slechte tijden. En alle wijn kon ze na 3 weken scheiden. Al zien ze horen, nu ook zelf al gries. Veel bleven samen en dat is het bewies. Leefden is geboren, dan zien veel, nu 50 jaar getrouwd. Samen en dat is het bewijs.